Maryn, my nie szalejemy za bardzo w tym Media Expert? Halo, halo! Urodziny są po to, żeby zaszaleć! O, i Kleo dobrze mówi. Barbara, dorzuć jeszcze laptopa. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Acer do pracy i nauki. Intel Core i7, pamięć 16 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 września, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Poznaliśmy priorytety rządu na najbliższe 2 lata pracy. Za chwilę o szczegółach nasz reporter. Jest kolejne weto Stanów Zjednoczonych w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Talibowie dokręcają śrubę z uniwersytetu, znikają książki napisane przez kobiety. Bezpieczna Polska, innowacyjna gospodarka, wysoka jakość usług publicznych i cyfrowe państwo. To 4 filary priorytetów rządu zaprezentowane dzisiaj przez Radę Ministrów. Michał Makowski jest przed kancelarią premiera. Michale, na co w praktyce te 4 filary mają się przekładać? Na filar bezpieczeństwa składa się m.in. budowa wojsk dronowych oraz wydatki na remont i modernizację budowli ochronnych dla ludności cywilnej. Fundamentem innowacyjnej gospodarki mają być narzędzia do wsparcia inwestycji technologicznych czy budowa centralnego portu komunikacyjnego. Polskie firmy mogą brać aktywny udział w budowie CPK oraz inwestycji towarzyszących, mówi minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. To szansa także dla polskich przedsiębiorców i o to chcemy dbać, żeby móc uczestniczyć, ubiegać się o udział w postępowaniach, na które już w przyszłym roku przewidujemy wydatkować około 40 miliardów złotych. Z kolei cyfryzacja to na przykład elektroniczna dokumentacja medyczna i zwiększenie liczby użytkowników aplikacji mObywatel z 10 do 15 milionów do końca 2027 roku. Rząd przewiduje też zwiększenie liczby miejsc w żłobkach. Za nieco ponad 2 lata ma się w nich znaleźć miejsce dla około 60% dzieci. W niektórych przypadkach zostały już przyjęte mierzalne wskaźniki służące do kontroli wdrażania priorytetów rządu. Inne wskaźniki mają dopiero powstać. Michał Makowski, dziękuję za relację. Spekulacje na temat tego, co uderzyło w dom w miejscowości Wyryki, są przedwczesne, uważa prokurator Ewa Wrzosek. W Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce podkreśliła, że wszystkie śledztwa dotyczące rosyjskich dronów nad Polską prowadzi lubelska prokuratura. Są przeprowadzane szczegółowe oględziny, zabezpieczane są dowody, czyli zbierane są te części obiektów, urządzeń, które tam się znajdują. Ale potwierdzi pani, że to była rakieta? Nie jestem w stanie potwierdzić, bo prokuratura, i taki jest komunikat ostatniej prokuratury lubelskiej, powołała w tym kierunku biegłego, który dopiero się wypowie. Według słów koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka wszystko wskazuje na to, że na dom w Wyrykach spadły elementy rakiety wystrzelonej z polskiego F-16. Od dziś kierowcy muszą się liczyć z wyższą ceną za przegląd techniczny samochodu. Usługa drożeje o 50 zł. O podwyżkę od wielu lat zabiegali właściciele stacji kontroli pojazdów. Od 21 lat cena nie była waloryzowana. Przez ten okres wzrosły niesamowicie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrosła inflacja 84%. Też 20 lat temu zupełnie inaczej wyglądały pojazdy. Mówił Karol Rytel z Polskiej Izby Kontroli Pojazdów. Diagności chcieli, żeby ceny wzrosły co najmniej do 200 zł. Jest kolejne weto Stanów Zjednoczonych w sprawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającej do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Sprzeciw Waszyngtonu wobec rezolucji nie powinien wywoływać zaskoczenia, mówi przedstawicielka USA przy ONZ Morgan Ortagus. Rezolucja nie potępia Hamasu ani nie uznaje prawa Izraela do samoobrony, a ponadto niesłusznie legitymizuje fałszywe narracje korzystne dla Hamasu, które niestety zyskały popularność w tej Radzie. Członkowie Rady zignorowali jasne stanowisko Stanów Zjednoczonych, że rezolucja ta jest nie do przyjęcia. Rezolucja wzywała też Izrael do umożliwienia napływu pomocy humanitarnej do enklawy. Rządzący Afganistanem talibowie usunęli książki napisane przez kobiety z programu nauczania na uniwersytetach. Jednocześnie zakazano też nauczania o prawach człowieka i molestowaniu seksualnym. Restrykcyjne prawo w Afganistanie najbardziej dotyka kobiety i dziewczynki. Obecnie dziewczynki mogą uczęszczać do szkoły wyłącznie do ukończenia 6 klasy. Jedyną drogą do dalszej edukacji był kurs położnictwa, ale obecnie jest także zabroniony. Z 18 przedmiotów, które nie będą już nauczane na uniwersytetach, aż 6 bezpośrednio dotyczy kobiet. Chodzi o wykłady dotyczące płci, roli kobiet w komunikacji oraz socjologii. To był Serwis Trójki.

Czy to znak? Bo jak tylko zaczęła śpiewać Miley Cyrus, wyszło za oknem słońce, przynajmniej w tym trójkowym studiu. Muszę zapytać Michała Nogasia, czy tak też było w porannym Zapraszamy do Trójki, gdy prezentował ten sam utwór. Do tego, co dobre, lubimy wracać i według mnie najnowsza płyta Miley Cyrus jak najbardziej taka jest. Również w tej nowej, rozszerzonej wersji Deluxe, która ukazała się dzisiaj we wszystkich kanałach streamingowych. Na Something Beautiful Deluxe usłyszymy łącznie 15 utworów, w tym dwa zupełnie nowe, bo oprócz Secrets z Lindsay Buckingham i Mickiem Fleetwoodem znajdziemy też Lockdown z Davidem Byrnem. No a skoro powiedziałam Lockdown, no to podczas właśnie COVID-u, pandemii koronawirusa, pojawił się nowy zespół w Wielkiej Brytanii, nazywa się Mary in the Junkyard i teraz prezentujemy ich nowy utwór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

talks about it. No one really knows what happened. I guess he always had a habit. He said the needle made him happy. Najpierw Błażej Król i utwór Chcesz to leć, propozycja na naszej liście przebojów trójki. Tak się składa, że Błażej powróci do naszego studia już w najbliższą niedzielę w audycji Rezydencja. W imieniu artysty Justyny Grabasz zapraszam. Podobno usłyszymy wersję demo jakiegoś jego utworu. Zapowiedź w mediach społecznościowych powinna się pojawić już lada moment. Ja ją widziałam przed publikacją i myślę, że to będzie spotkanie, podczas którego może wydarzyć się w sumie wszystko. Zachęcam do słuchania Rezydencji w niedzielę między 15 a 17. No a przed chwilą mój zagraniczny ulubieniec Mark William Lewis, artysta, który swoją najnowszą płytą otwiera nowy rozdział nie tylko w swoim twórczym życiu, ale także wytwórni A24, która do tej pory słynęła jedynie z produkcji filmowych, no a teraz otwiera się również na muzykę i uważam, że to był bardzo dobry początek. Jestem ciekawa, w którą stronę pójdzie wytwórnia A24. A teraz te mniej znane głosy, które również warto usłyszeć i zanotować. Między innymi Kudu Magic. What do you wait for? Just try and stumble toward. You're a mile from the door. The steps that you trace home are hardened into stone. But the silence hurts much more. You're a mile from inside and listen. Hold tight if the grip's thin. It's not yet a condition. You don't need permission. Look inside and listen. Hold tight if the grip's thin. Z tej strony Runia. Słuchajcie mojego nowego singla W Trójce. Trójka zawsze wspierała i nadal wspiera debiutantów. Wśród nich dzisiaj Zuta, Zofia Justyńska, przed chwilą Runia, artystka, której twarz możemy kojarzyć z okładki albumu zespołu Jantar i reklam telewizyjnych. Natomiast Runia próbuje swoich sił w muzyce i obecnie pracuje nad swoim debiutanckim albumem. Ten ma ukazać się już 3 października i na pewno jeszcze nie raz o niej w Trójce usłyszymy. A już teraz Marek Niedzielski i Ania Szlagowska, którzy utworem Niby to wiem zapraszają nas na jesienną trasę koncertową, o której opowiadali ostatnio w audycji Tu Myśliwiecka. Można posłuchać ze strony podcastów Trójki. Ja do tego oczywiście zachęcam, tak samo jak na koncerty Ani Szlagowskiej. Niby to wiem, a nie chcę boleć mnie. Nie umiem grać jak ty, Cirque du Soleil. Program Trzeci Polskiego Radia. Keeps me away, it keeps me away. Sing and drink. sobie, tobie, treat. Ariel Pink, postać kontrowersyjna, ale nieco ważna także dla świata muzyki. Powraca z nowym albumem, znajdziemy na nim bardzo spójne opowieści brzmieniowo wyjęte rodem z lat 80. No, krytycy zauważają, że album With You Every Night jest powrotem do dobrej formy artysty. Trudno się z tym nie zgodzić. A ja teraz patrzę na zegar i pozostało 20 minut na oddawanie głosów na naszą listę przebojów. Pierwsza trójka. Dzisiaj po 19 już wszystko będzie jasne, ale wśród propozycji do głosowania utwór, który bardzo, bardzo lubię i myślę, że nie jestem w tym jedyna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Bowska robi kolejny krok w swojej karierze i wydaje swój kolejny studyjny album, na którym to znajdziemy m.in. utwór Dzwonisz. A tak się składa, że na ten utwór możemy głosować na listę przebojów pierwszą trójkę. Zachęcam, bo zostały ostatnie minuty głosowania. A ja zostawiam naszych słuchaczy z myślą o ostatnich tych minutach właśnie oddawania tych głosów w dobrych rękach Suede, a następnie Bon Jovi. Audycję wydała Justyna Grabasz, zrealizował Krzysztof Sagan. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i życzymy udanego popołudnia. Run like a river, where the headlights sun like a river will run.